Συνεχίζουμε με τις μουσικές στιγμές του 2014 που ξεχωρίσαμε. Αυτή λοιπόν είναι η εισαγωγή από το άλμπουμ που θα ακούσουμε τώρα ένα ολόκληρο κομμάτι. Intro, it's album time. Έτσι είναι ο τίτλος του κομματιού που ακούσαμε. Και το άλμπουμ αυτό έτσι λέγεται. It's album time. Παρόλο που ίσως δεν είναι η εποχή για τα άλμπουμ, τα οποία μπορούμε να τα συγκρίνουμε με τα αριστούργηματα του παρελθόντος, εντάξει. Τώρα ο τύπος πώς λέγεται? Αν τον λέγαμε αγγλικά θα ήταν Todd Terzé, Terzé, ξέρω εγώ. Άκουσα και διάφορους, έψαξα στο διαδίκτυο και άκουσα ότι όλοι μπερδεύονται με το όνομά του. Ο τύπος αυτός όμως, από ό,τι καταλάβαμε, και αφού είναι από την Νορβηγία και έτσι όπως γράφεται, είδα λοιπόν ότι τον ρωτάει κάποιος πώς είναι το όνομά σου για να ξέρουμε πώς θα το πούμε, και είπε ότι λέγομαι Todd Terzé. Λοιπόν, ο Todd Terzé είναι άγνωστος στο μεγάλο κοινό, αλλά εγώ το βρήκα αυτό το άλμπουμ την εβδομάδα που κυκλοφόρησε, έτυχε να είμαι στο κατάστημα της Rough Trade στη Νέα Υόρκη και έβλεπα ότι το προωθούσε και έλεγε αυτό είναι το άλμπουμ της εβδομάδας για μας εδώ. Λέω για να το λέει η Rough Trade, ας το αγοράσω, και δεν το έχω ακούσει καθόλου. Και μετά μου βγήκε ένα καλό άλμπουμ τελικά και είδα ότι οι περισσότερες κριτικές ήταν θετικές. Γι' αυτό άλλωστε το έχουμε και στις στιγμές του 2014, να θυμάμαι κιόλας τη Rough Trade και το πολύ καλό κατάστημά της στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, It's About Time, το άλμπουμ του Todd Terzé του Νορβήγου, DJ, που μάλιστα σε ένα κομμάτι συμμετέχει και ο Brian Ferry. Είναι πολύ σπουδαίο ότι ο Ferry πήγε σε ένα κομμάτι που είναι και αναβίωση παλιάς επιτυχίας του Robert Palmer, το Johnny and Mary. Μέσα στο άλμπουμ αυτό υπάρχει και αυτό το τραγούδι. Για να τον ακούσουμε. Βλέποντας μέσα στο διαδίκτυο, είδα ότι την μουσική του, οι περισσότεροι κριτικοί την χαρακτηρίζουν, βέβαια ηλεκτρόνικα είναι, και νέο δίσκο, new disco, space disco. Καταλάβατε λοιπόν τώρα τι συμβαίνει. Η καταραμένη μουσική του 70, η disco, μπαίνει μέσα στα καλύτερα των κριτικών του εναλλακτικού rock το 2014. Δεν χρειάζεται σχόλιο. Ακούσαμε λοιπόν ένα από τα κομμάτια του άλμπουμ του Todd Terje. Είναι, είπαμε, από την Νορβηγία. Το τραγούδι λεγόταν Stand Bar και το άλμπουμ It's About Time. Τώρα θα πάμε στο Seattle για να ακούσουμε ένα μουσικό από αυτήν την πόλη που έβγαλε τον Jimi Hendrix, το συγκρότημα των Heart, τους Nirvana και τόσους ακόμα. Seattle, Washington, είναι και ο Damien Jurado, ένας τύπος που η μουσική του ανήκει στο εναλλακτικό rock και που το άλμπουμ του που ξεχωρίσαμε μέσα στο 2014 λέγεται Brothers and Sisters of the Eternal Sun. Ακούσαμε το Silver Timothy από το άλμπουμ του Damien Jurado, Brothers and Sisters of the Eternal Sun. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, δύο ονόματα από την Αγγλία που έκαναν αξιοπρεπή pop, πολύ καλά άλμπουμ για αυτή τη χρονιά, μένουν και θα τους θυμούνται για πάντα η γενιά αυτή που μεγαλώνει το 14 και που είναι δύο άλμπουμ από τα ελάχιστα μόλις 4-5 άλμπουμ μέσα στη νέα εποχή έχουν ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο σε πωλήσεις. Και τα δύο συγκαταλέγονται σε αυτά τα 4 άλμπουμ που πέρασαν μέσα σε μια χρονιά το 1 εκατομμύριο. Σε λίγο μετά τις διαφημίσεις. Βήμα FM 99,5. Πω, αποκλείω. 9 βαθμούς έχει έξω. Φίλε, τέλεια! Πάμε για μια Amstel Bock. Σερβίρεται στους 8 με 10 βαθμούς. Ψσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσ

εν πάση περιπτώσει και για το 2014, είναι από τους δημοφιλέστερους αλλά και από τους αξιοπρεπέστερους στον χώρο αυτής της μουσικής. Καλά pop τραγούδια για τη γενιά τους. Καταλάβατε ότι μιλάω για τον Ed Sheeran και τον Sam Smith. Έλεγα από την αρχή ότι η επιτυχία του Sam Smith, παρόλο που το άλμπουμ αυτό βγήκε εδώ και αρκετούς μήνες, από την Άνοιξη, δεν έχει έρθει ακόμα το αποκορύφωμα. Το αποκορύφωμα, όπως σας έλεγα, πριν γίνει υποψηφίου για Grammy, θα έρθει με την υποψηφιότητα και με το Grammy που ίσως θα πάρει τον Φεβρουάριο. In the Lonely Hour. Τον λένε ότι είναι η Adele της εποχής μας. Ένα πραγματικά τραγούδι της χρονιάς, αυτό που λέγεται Stay With Me, Sam Smith. Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all. Not a good look and some self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all. Αυτός λοιπόν είναι ο Sam Smith, θα είναι κυρίαρχος και το πρώτο εξάμεινο του 2014. Ένα χρόνο και περισσότερο θα κρατήσει η διάρκεια του άλμπουμ του. Τώρα πάμε στον Ed Sheeran, αφήνουμε τον Sam Smith και αυτός Βρετανός. Το άλμπουμ του λέγεται Multiply, από τα δημοφιλέστερα άλμπουμ της χρονιάς. Στην Αγγλία είναι το άλμπουμ, πέρασε το 1 εκατομμύριο, είναι πολύ μεγάλο νούμερο για σήμερα. Είναι το μόνο που έκανε αυτό το νούμερο στην Βρετανία σήμερα. Είναι το νούμερο ένα άλμπουμ και αυτή την εβδομάδα, καθώς τελειώνει η χρονιά, παρόλο που βγήκε εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Τον Ιούνιο είχε κυκλοφορήσει το Multiply, από όπου ακούμε το τραγούδι αυτό εδώ, Thinking Out Loud. And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So, honey, now take me into your loving arms, kiss me. Thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about Ακούσαμε Sam Smith και Ed Sheeran, δύο από τα κορυφαία pop ονόματα του 2014. Μετά τις ειδήσεις εδώ στο Βήμα FM θα ακούσουμε το συγκρότημα και το άλμπουμ που βρίσκεται στις λίστες των περισσότερων και εμείς πιστεύουμε πως είναι από τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς. Θα ακούσουμε το συγκρότημα λοιπόν The War on Drugs. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5, στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου. Εγκαταλείπουν την Αθήνα οι εκδρομές των Χριστουγέννων. Χωρίς προβλήματα διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία στις εξόδους της πόλης. Μέχρι τις 9 το βράδυ λειτουργούν απόψε πολυκαταστήματα και σούπερ μάρκετ. Κλειστά τα μαγαζιά αύριο και μεθαύριο. Η Δευτέρα, η τρίτη και τελευταία ψηφοφορία για την προεδρική εκλογή που θα κρίνει την πρόορη προσφυγή στις κάλπες. Δεν δέχομαι να βγω πρόεδρος με τις ψήφους της Χρυσής Αυγής, δήλωσε ο Σταύρος Δήμας με αφορμή τα σενάρια για υπερψήφισή του από τους βουλευτές του κόμματος. Διαψεύδει πάντως η Χρυσή Αυγή ότι θα ψηφίσει θετικά. Το ασφαλιστικό τους βιογραφικό θα μπορούν να βλέπουν ηλεκτρονικά όλοι οι ασφαλισμένοι από την ερχόμενη Δευτέρα, 29 του μήνα. Να περιορίσουν τη χρήση τζακιών μέχρι και αύριο ζητούν από τους πολίτες τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Υγείας. Λόγω των καιρικών συνθήκων ευνοείται το φαινόμενο της αθαλομύχλης. Αναζωπυρώνεται η ένταση στο Μιζούρι των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένας ακόμη νεαρός Αφροαμερικανός έπεσε νεκρός από σφαίρες αστυνομικού. Και ο καιρός ανοιξιάτικος θα είναι τα Χριστούγεννα με ήλιο και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Στην Αττική αύριο θα φτάσει τους 16 βαθμούς. Χαλάει ωστόσο από τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 8. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Είσαι μαθητής, μαθήτρια της 4ης, 5ης, 6ης Δημοτικού? Αγαπάς τα βιβλία και σου αρέσει να μετράς τις δυνάμεις σου? Τότε, από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, δήλωσε συμμετοχή στις βιβλιοδρομίες που διοργανώνουν τα εκπαιδευτήρια γείτονα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO. Δήλωσε τη συμμετοχή σου έως 28 Φεβρουαρίου. Οδηγίες θα βρεις στην ιστοσελίδα των εκπαιδευτηρίων γείτονα www.gitonas.edu.gr. Κοίτα ψηλά, ακού τις καμινάδες. Στον ουρανό, πολύχρωμος καπνός. Μέτρα ξανά, αντιστρόφα τις μέρες. Στο τζαμί δες τι γράφει ο αχνός. Φέτος γινόμαστε όλοι παιδιά. Βάζουμε το δικό μας πρόσωπο πίσω από το μαγικό παράθυρο της ταινίας των Τζάμπο και στέλνουμε τις δικές μας ευχές. Μπορούμε! Στην πραγματικότητα! Στο jumbowishes.gr. Φτιάξε τη δική σου ταινία και στείλε τις ευχές σου με τον πιο μαγικό τρόπο. Jumbo. Χειμώνας. Πώς τον αντιμετωπίζουμε? Με Winterwitch της Health Aid. Ένα Winterwitch τη μέρα, το χειμώνα κάνει πέρα. Το Winterwitch από τη Health Aid περιέχει φυτικά συστατικά, βιταμίνη C και βιοφλαβονοειδή που προσφέρουν συνολική προστασία ολόκληρο το χειμώνα. Winterwitch. Προστασία από γρήπη, ιώσεις και κρυολόγημα. Winterwitch από τη Health Aid. Μόνο στα φαρμακεία. Τι μου πήρες για τα Χριστούγεννα? Είναι έκπληξη. Καλά, για τα παιδιά τι πήρες? Είναι έκπληξη. Καλό, σούπερ μάρκετ πήγες για το τραπέζι που έχουμε? Και αυτό είναι έκπληξη. Αυτά τα Χριστούγεννα κάθε αγορά είναι και μία έκπληξη. Γιατί η Eurobank σας κάνει δώρο 30% επιπλέον επιστροφή στα ευρώ που θα συγκεντρώσετε όλο το Δεκέμβριο με πιστωτικές κάρτες σε πάνω από 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Ισχύει και για τους πελάτες του δικτύου Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Κι άλλη έκπληξη! Κατεβάζεις τώρα δωρεάν την επιστροφή από το κινητό, βρίσκεις τις επιχειρήσεις του προγράμματος και κερδίζεις 10 ευρώ επιστροφή. Είναι ευρώ! Δεν είναι αστεία. Μάθετε περισσότερα στο επιστροφή Παύλα Eurobank.gr και στο επιστροφή app. Eurobank. Υπεύθυνα δίπλα σας. Βήμα FM 99,5. Snowland. Χειμωνιάτικη διασκέδαση, μουσικές, τραγούδι και πολύ γέλιο για όλους. Snowland. Ο Άκας, Σπυρουλούι και Κίμης. Συγκεκριμένος αριθμός θέσεων ανά ημέρα. Αγοράστε τα εισιτήριά σας για την ημέρα που θέλετε να επισκεφτείτε τη Snowland. Γιορτές μαζί. Προπόληση εισιτηρίων στο viva.gr και στα ταμεία της εισόδου. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Συνεχίζουμε ανασκόπηση του 14 οι σπουδαιότερες στιγμές μουσικές και μία από αυτές είναι το συγκρότημα The War on Drugs. Το άλμπουμ τους Lost in the Dream το παρουσιάσαμε στην εκπομπή την άνοιξη αυτής της χρονιάς. Από τότε είχαμε πει ότι μας αρέσει από αυτά που έβγαιναν την άνοιξη του 14 και όλοι μιλούν στο τέλος της χρονιάς για τον δίσκο αυτόν με τον τίτλο Lost in the Dream του συγκροτήματος από την Φιλαδέλφεια, που οι επιρροές του είναι από τον Springsteen, που είναι από την ίδια περίπου περιοχή, New Jersey, κοντά είναι αυτά, και Spaceman 3. Lost in the Dream. The War on Drugs. Ακούμε το Eyes to the Wind. από τα πιο συζητημένα άλμπουμ της χρονιάς, το Lost in the Dream, από όπου ακούσαμε το Eyes to the Wind, με το συγκρότημα The War on Drugs. Αφήνουμε το rock και πάμε τώρα στο hip hop, που είχε μερικές σπουδαίες κυκλοφορίες. Η σπουδαιότερη ίσως είναι αυτή που θα ακούσουμε τώρα, ένα απόσπασμα από το άλμπουμ των Run the Jewels, το δεύτερο. Είναι από τα κορυφαία άλμπουμ της μαύρης μουσικής του 2014. Δύο τύποι είναι εδώ, ο Killer Mike και ένας άλλος λευκός που λέγεται El Productor. Λοιπόν, Run the Jewels, το συγκρότημα, και το άλμπουμ Run the Jewels 2. Το hip hop του 2014. Little toast to the no ones, with an eye to the masses, to the ones for the riches, from the ones who the rags it. Little smoke for the gone boys, a little nod to the spirits. We're still here running around screaming, they're still here pointing and laughing. Don't walk away when I talk, telling you, turn around mister, I got a permanent bump, who the hell do I think I am not? And I'm twice as hot as about half a hell. I get lighthouse, let up, get down, then up. The boy got a barracuda bite, you can tell. Got hope for the living, got prayers for the dead. In the sky, got whiskey and rap for the voices in my head. Got good for the pain, cause the world is dangerous. Driven great men insane, anchored itself with angel dust. Somewhere between love and lust, a nut get bust and a baby get made. It seem that trouble, trouble, us and follow us like all our days. In every holy book it says we suffer, that's what it is. So riddle me this, from the womb to the tomb, why do we fight to live? RTJ. Little toast to the no ones, with an eye to the masses. RTJ. To the ones for the riches, from the ones to the rags. RTJ. Little smoke for the gone boys, a little nod to the spirits. We're still here running around screaming, they're still here pointing and laughing. RTJ. Got hope for the living, woo. Got prayers for the dead. RTJ. In the sky, got whiskey and rap for the voices in my head. RTJ. Got goods for the pain, woo. The world is dangerous. Ripping great men the same, anchored itself with angel dust. You say you wanna be my leader, I think you wanna be my God. You say you wanna side of the righteous, right. I say I'm gonna hang with the wrong. There's truth for the filthiest, there's lies and the law. You want a whore with a white dress, I want a wife for the dawn. Love, fear, and division, I don't fuck with the symbolism. I don't give a fuck about power, I pluck an eye out of pyramid. Cut an ear from a mouse cat, go Van Gogh on a house rat. Find another mind in the flower, motherfucker, I'm really not hearing it. A pope is a fraud, a church is a lie, a queen is a Sam dang thing, you should pray to your fake god that she die. God really exists, I tell you like this, it resides inside. And anybody telling you different, just telling you religion, trying to keep your ass in line. I kill my masters, I miss a none. That means when I die, that's it, my style is gone, I'm a one of one. One hand for the great, RTJ. Defeated the odds, went to war with the gods, earned all our scars and came back straight. RTJ. Little toast to the no ones, with a nod to the masses. RTJ. To the ones for the riches, from the ones to the rags. RTJ. Little smoke for the gold boys, a little nod to the spirits. We're still here running around screaming, they're still here pointing and laughing. RTJ. Got hope for the living, woo. Got prayers for the dead. RTJ. In the sky, got whiskey and rap for the voices in my head. RTJ. Got goods for the pain, woo. The world is dangerous. Woo. Driven great men the same, anchored itself with angel dust. Angel dust. Angel dust. We'll be right back.

για να τα δώσω για κοινωνική πολιτική. Γκριν κόκκινο. Δεν μπορεί να το κάνει. Δύο. Λέει, θα πάω να διαγράψω το χρέος. Γκριν. Δεν μπορεί να το κάνει. Τρία. Ωραία, λέει, θα ασκήσω όχι λιτότητα και περιοριστική πολιτική, αλλά θα κάνω τη δικιά μου πολιτική γιατί δεν μου αρέσει η λιτότητα. Γκριν. Είσαι 100 ευρώ. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. You're a mean one, Mr. Grinch. You really are a heel. Cuddly as a cactus, you're as charming as an eel, Mr. Grinch. You're a bad banana with a greasy black peel. Λοιπόν, σας αφήνουμε με αυτό το τραγούδι από το How the Grinch Stole the Christmas. You are mean one, Mr. Grinch. Χρόνια πολλά. Τα λέμε και αύριο με χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Να περάσετε καλά σήμερα το βράδυ και αύριο. Και τις επόμενες μέρες βέβαια. Your brain is full of spiders. Ooh. You've got garlic in your soul, Mr. Grinch. I wouldn't touch you with a 39 and a half foot pole. No, Mr. Grinch. No, thank you. Mr. Grinch, honestly, you're a vile. Mr. Grinch, you have termites in your smile. You have all the tender sweetness, oh, of a seasick crocodile, Mr. Grinch. And given the choice between the two of you, I'd take the seasick crocodile. Mr. Grinch, your soul is an appalling dump heap overflowing with the most disgraceful assortment of deplorable rubbish imaginable.